Lonesome song is the wreckage in between the things we think we need to know. Just discarded information. The DJ reads a dedication. This one's for you. He lost a little blood at the last stop. He lost a little more at the one before. Since they split from Tennessee to make their way to California, keep pressure on the wound, get to a doctor soon. You can win it all back. We get lost along the way, stumble every now and then, click here. Addiction in his family. overdose on religion had distorted his reality. Raised among the flock behind the fence made out of wooden crosses. So what would Jesus do? He'd break those crosses right in two and go start a band. She kept a pocketbook with her own thoughts. Most of them were chicken scratch from when the kids went down. Sketches of a garden and a little house with low fences. The flowers all in bloom, each kid gets their own room. They wake up in the car. To wracając do tego pierwszego pytania, czy ten styl i ten głos kogoś Państwu przypomina? Bo mi ten głos i styl przypomina Brytyjczyka, Davida Graya. No ale to takie moje własne skojarzenie. No być może dlatego ta płyta została dostrzeżona nie tylko w Stanach, ale także w Wielkiej Brytanii. Generalnie to album w stylu współczesnych amerykańskich wykonawców z pogranicza folku, bluesa, country, czyli tak zwanej Amerykany. Następny wykonawca jest Europejczykiem i wykonawcą znacznie bardziej nowoczesnym. Nazywa się Steven Wilson. This remarkable, sometimes incoherent transcript illustrates a phantasmagoria of fear, terror, grief, exultation, and finally breakdown. The time is 9:30 p.m., 1 hour after the participants have eaten sugar cubes saturated with LSD. We hear Brian and his fellow travelers observing their gradual transformation. changing. He orders all of his friends into another room, closes the door. He sits alone on the wooden floor, visible only by the dim light shining from the bathroom. He talks to himself. The time is now 1 a.m. Brian is unable to snap his fingers and terminate the trip, which continues. Rocky journey ended 12 hours after it so innocently had begun. He was shattered by it. Steven Wilson ujawnił na własnej audiofilskiej platformie streamingowej nagrania swojego ostatniego jak dotąd występu. To był ostatni koncert europejskiej trasy po wydaniu płyty The Overview. Odbył się 13 czerwca 2025 roku. No i na tym koncercie, na całej trasie Steven Wilson prezentował płytę The Overview. Jak Państwo pamiętają, wydawnictwo szczególne, dwa długie utwory i on to bezkompromisowo czynił od początku koncertu, no a potem dodawał jeszcze różne własne kompozycje z płyt wcześniejszych. No i taki fragment początkowy za chwilę chciałbym Państwu odtworzyć, bo to jest pierwsza część albumu The Overview, czyli utwór Objects Outside Us, wykonany na żywo w Madrycie w ubiegłym roku. Steven Wilson. Open window. there in the mist. You ask me, did you forget I exist? I said yes, but you played too hard to get. Turns out the light. And now in a

to break or kill the spell. I'll need to warn, to track the dark that fell. And now will we be the few that survive? The words that knew look back in our hindsight. Knowing always there would, should be an end. Knowing it was just a question of when. Each of these souls, just one in a million. Each of these stars, just one in a trillion. And though I'm true, so deep, so deep. We'll be right back. Gracias. Buenas noches, Madrid. Zaczynanie koncertu od ponad 20-minutowej, dość skomplikowanej kompozycji, no a potem kontynuowanie kolejną podobną kompozycją. No, Stephen Wilson może sobie na to pozwolić. Publiczność, jak państwo słyszeli, była przygotowana na to i nagradzała go gorącymi brawami. Świetny koncert Stephena Wilsona, zapewne cała trasa taka była. Świetne jakości nagrania, płyta dostępna na autorskiej platformie streamingowej. Płyta dostępna w powszechnej sprzedaży, nosi tytuł The Finest Hour. Jest dziełem polskiej grupy Odezil i z tej płyty wydano właśnie z obrazkami utwór zatytułowany Etogen. Shines a light inside, deep within the core. A dream within the mind, a light forevermore. The angel. Shines a light inside, deep within the core. The angel. A dream within. Odezil, czyli Artur Wolski gitary i Jarek Bielawski perkusja na płycie The Finest Hour. Także nagrania wokalne. W tym, które państwo usłyszeli, wystąpił gościnnie Amerykanin Justin Terk. A na zakończenie Nocnego Dymu na Wodzie muzyka, której dawno w tej audycji nie słuchaliśmy, oto Ziggy Marley. Thank you. control. And they don't wanna let it go. I'm a prisoner, fighting to be free. I'm breaking out of captivity. Free, the free, the free. Ziggy Marley to jeden z ważnych współczesnych wykonawców reggae. Dał serię koncertów z okazji 20-lecia jego drugiej solowej płyty z 2006 roku, Love is My Religion. Za tę płytę, notabene, rok później artysta otrzymał Grammy w kategorii Najlepszy album muzyki reggae. W kwietniu Ziggy zapowiada kolejny własny album studyjny, no a na razie płyta koncert. Na tym koncercie Ziggy Marley wykonywał utwory własne i sławne kompozycje swojego ojca, Boba Marleya. Rasta. Why not help one another on the way? Make it much easier. Just a little bit easier. Just a little bit easier. Say we could not live in that negative way. Make way for the positive day. Cause it's a Ziggy Marley, Love is My Religion, 20 lat później na koncercie i teraz na płycie. Dźwięk może nie najlepszy, ale duch jak najbardziej. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. searching to find out what this life is worth. Through the books and bothers of time, I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. This is the call, and have you heard? All the lovers to the fold. No one is gonna lose their soul. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. As you can take it or leave it, and you don't have to believe it. Hey, let's go fly a kite. There's nothing that we can't cure, and I'll keep you in my arms for sure. So don't let nobody stop us. Free spirits have to soar. With you I share the gift. Believe it. Well, I'm done searching now. I found out what this life is worth, yeah. Not in the book did I find, no, but by searching inside. I don't condemn, I don't convert. This is the call, and have you heard? Lovers to the fold, yeah. No one is gonna lose their soul, yeah. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. I made up my mind.